na mahal. Bawat tao may damdamin, may minamahal. Tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. At ngayon'y nagmamahalan ng tapat. Pag nagmamahal, bawat sandaling kasiping kay anong bilis. Bawat oras ay mayroong kasaysayang, anong sarap, anong tamis. Maligaya nga ang taong nagmamahal. Kaya't ako'y napaligaya sa ulap, buong mundo'y nagagalak na mayroong nagtatalik na dalawang pusong nagmamahal. Kaya't tayo'y magpasalamat at isa ng pag-ibig. Kaya't habang may pag-asa kayo, humanap na pag-ibig na totoo, sakalang liligaya. Kung mayroon ng tunay na minamahal, lahat ng isip at damdamin handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Hangin at tubig at sa langit mo sana ay humimlay ako. What a fool I've been. How could I let it happen? I let you walk out the door. Now it's too late, and I know the score. What a big mistake. Such a silly quarrel. I should have known it would be like this in the end. Nothing left for me. Now you're gone and I'm all alone. I was wrong, I guess that's something. My pride kept getting in the way. I didn't have the nerve. What else can I say? If I were mad enough, I would have said, forgive me, I was wrong, please don't go. I held back instead and and I've lost, I know. Now you're gone, and I'm all alone. I was wrong, I guess that's something that I should have known. But my pride kept getting in the way. I didn't have the nerve. What else can I say? If I were man enough, if I were man enough, if I were man enough, I would have asked you to stay. Ask you to stay. tinday dig. Tila ilog pala ang paghimig, kung malalim damdami pag-ibig, kung umapaw ang kaluluwa tinig, ay sadyang nanginginig. Magmula nung ako'y natutong umawi, bawat sandali aking pilit mabatid. Ang himig na may tuturing atin, mapupuri pagkat bubudangi. Di marami ang di magsasabing eto na. Sariling tugtugin o himig, sa isang makatay maririnig mga titig nagsasabi. Salam! mga salitang dati ay may laman, ngayon'y parang bulang, mabuo malusaw kung hindi na tayo nagkakaunawaan. Bakit tuloy pa rin ang ating isipan ang niloloob nitong ating puso. Marahil may ligaw tayong landasin at hindi matitiyak ang ating tungo. Oo nga, tunay ang nararamdaman, kailangang makinig sa katwiran. Pagkat pabago-bago ang ating damdamin at baka magkamali tayo sa ating pipiliin. Kung paiiralin lamang ang damdamin, walang kasamang isip, di ba mayroong kulang? Kung wala namang damdamin ang lahat ng iisipin gagawin, may kulang pa rin. Kailangan na silang pagtagpuin. Kung pag-iiralin lamang natin katalasan ng ating kaisipan, dahil may ibang dapat sabihin na wala naman sanang masasaktan. Oo nga, malinaw ang bawat hakbang, kailangan may pusong tumitimbang. Nang hindi tayo makasaling at magawang panatilihin ang ganda ng pagsasamahan natin. Kung paiiralin lamang ang damdamin na walang kasamang isip, iba't mayroong kulang. Kung wala namang damdamin ang lahat ng iisipin gagawin, may kulang pa rin. Gabay ng Diyos na paiiralin lamang ang damdamin na walang kasamang isip, di ba't mayroong kulang? Kung wala namang damdamin ang lahat ng iisipin gagawin, may kulang pa rin. Kailangan ang gabay ng Diyos na tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsabog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Di ba sabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal mo, sinta? At ang buhay nating dalawa'y nagbunga. ngayong umuugong ang hangit, ulan. Singlamig ng gabi ang mga halik mo, niwala ng apoy titig mo sa akin. Naglaho ba ang pagmamahal mo, sinta? Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay, nakapagtataka. Bakit ganito ang aking kapalaran? Di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? At bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka, nakapagtataka. Oh, saan ka araw na paano ng pag-ibig sa isa't isa, wala na bang nananatiling pag-asa, nakapagtataka saan na napunta. Ganito ang aking kapalaran, di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Bakit? kamay, puno ng iyakan. Nakapagtataka, nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya nagsasawa sa ating mga tampuhan walang hanggang katapusan? Napangit ng mga luha, ang dami na't puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na kong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, pati tayo magkasunduan. Oh, oh, oh, oh. Walang tigil ang ulan at nasaan ka aram na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya nagsasawa sa ating mga tampuhan walang hanggang katapusan? Napahit ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na kong maramdaman. At nang masabi ko sa'yo, mahal kita, sana'y marinig mo. Kung mayroon ng ibang pag-ibig, at kung sa piling niya'y di lang ito ako, at naghihintay, umaasa sa iyong pagbabalik. Ngayon lamang nadamang mahal kita, nang hihinayang ang puso at inaamin na kailangan kanya. Tunay nang mawala ka, puso ay nag-iisa. Sana sa kailan may tayong dalawa. Magkaibigan at nang masabi ko sa'yo, mahal kita, sana'y marinig mo. Kung mayroon ng ibang pag-ibig, at kung sa piling niya'y di lang ito ako, at naghihintay, umaasa sa'yong pagbabalik. Hindi ako nangangako at di sumusunod sa'yo, basta ang susundin ko lamang ay ang damdamin ko. Sana'y magbalik pang minsan kung tayo pa'y magkaibigan, at nang masabi ko sa'yo, mahal kita, sana'y marinig mo. Kung mayroon ng ibang pag-ibig, at kung sa piling niya'y maghihintay, umaasang magbabalik. Sana'y magbalik pang minsan kung tayo pa'y magkaibigan, at nang masabi ko sa'yo, mahal kita, sana'y marinig mo. Kung mayroon ng ibang pag-ibig, at kung sa piling niya'y di lang ito naghihintay, umaasa sa iyong pagbabalik. Yeah. Singing while you keep on, while you keep on. said I'd never be a fool for love. For me it was a crazy game. I was playing it cool and I wrote all my rules. And I said I'll never lose control. I never thought you could change my mind by going straight to my heart. Like an innocent child with his eyes open wide, you got me thinking about you all the time. Whoa, I can't get you out of my mind all the time. Whoa, whoa, keeping me awake at night. And I'm finally willing to take a chance on love. I just wanna be beside you all the time. I thought I got it all figured out. Then you came my way. I had nothing to say. I knew I had to be with you all the time. Whoa, I can't get you out of my mind all the time. Whoa, keeping me awake at night. And I'm finally child again. I don't even understand the way I feel, but I know it's real. 'Cause all the time, whoa, I can't get you out of my mind. All the time, whoa, whoa, keeping me awake at night. And I'm finally willing to take chance on love. I just wanna be beside you all the time, all the time. Kasamang iba

Halika't magsama-sama. Tawagin mo na ang lahat ng barkada sa bukid, sa dagat o kahit saan. Iwanan ang lahat at magkatuwaan. Barya at damit lamang ang siyang baon. Mayamang ka sa panahon. Kantahan, inuman, pati lambingan sa'yo nakalaan. Ang dagat ay naghihintay, asin at hangin ang taglay. Sa araw at alon kayo magamon. Halina't magbakasyon. problema. Hihintayin ang umaga. Soulful Tilly Moreno.